Og da går det ujevn kaleri mot slutten av programmet, og vi lovet jo innledningsvis alle lyttere som hørte på hele vårt program uten å slå over til en konkurrent, en sjokolade. Og til å undersøke hvor mange lyttere som vi har hatt med oss i denne sendingen, så har vi engasjert Norges Media- og Målingsmeningsinstitutt ved formannen Karsten Votum. Velkommen hit, Votum. Takk for det. Du har med resultatene? Ja, jeg har resultatene her, og det viser seg da faktisk at hele 750.121 personer, da ikke mer enn kvinner og barn selvfølgelig, har lyttet til dette programmet i dag. Ja, men det var fantastisk. Ja, det er fantastisk. Og til alle dere 750.121 som altså lyttet, så kan vi da si at sjokoladen allerede automatisk er sendt i posten. Nå er det jo slik at en sjokolade delt på så mange mennesker, det blir jo ganske små biter, så se nøye etter i postkassen de nærmeste dagene.